の คือว่าวน้ำเขามวนแท้จังแม่นบ่แค่อ้ายคนนั่งเฝ้าก่อซอยิ้มใส่มือถือทั้งจ๋าทั้งอู้ดัดเสียงเอียงคอคุยงานอียังกะดออ้ายนั่งรอน้องบ่เห็นใจสัญญาลืมไว้อยากใจมือถือจันจอจำได้บ่น้องเจ้าว่าสิบ่แจกเบอร์ใครอ้ายดินร่นหาซื้อมือถือมาฝากน้องตามใจมือถือที่อ้ายซื้อให้บัดนี้ทำไมมีแต่เบอร์เก่าอ้ายทนนั่งฟังตอนที่เขาโทรมาจีบน้องมืมตามองมองเบิ่งน้องรักสายมือถือคือมือสามเปิดช่องให้คนนั้นจีบเจ้าเครื่องอายเบอร์เขาคิดเล้งเศร้าน้ำตาไหลคลอไผโทรมาโน ฟังเสียงหลอดสายใจกลางผู้ชายคนนั้นสำคัญกว่าอายแม่นบ่อย่าเว้าดลอายซอยวางสายจากคราวได้บ่บ่แม่นกีดกันดอกดอกเพียงอายอยากขอกล่าวคำอำลาฟังเสียงหลอดสายใจกลานผู้ชายคนนั้นสำคัญกว่าอายแม่นบ่อย่าเว้าดลอายซอยวางสายจากคราวได้บ่บ่แม่นกีดกันดอกดอกเพียงอายอยากขอกล่าวคำอำลา